передусім, ради неї. Бо ти ж Іван з України, ти мусиш будь-де гідно репрезентувати її. Таку б мати волю, ясність, таку б мати цілеспрямованість життя. «Можна вас ще запитати?» – знову звертається Ліна до нього. «Скажіть, ніколи ви не кривили душею? Ні в чому не йшли проти власного сумління? В усьому ваше життя було бездоганним?» Капітан посміхнувся невесело. «Ось де тебе екзаменують, ось твоє пасеошен. Ніби саме сумління твоє запитливо дивиться на тебе, довірливо ясними очима, і жде відповіді. Ця молодь, хіба вона може повністю уявити всю складність, всю жорстоку реальність того життя, коли за одне необачне слово людину кидали до в'язниці, коли на тебе падала підозра тільки за те, що ти побував у закордоннім порту. Повернешся з рейсу, а тебе вже обнюхують, чи ти не завербований, наче ми, радянські моряки, тільки того й ждемо, щоб хтось нас завербував. Одного з його матросів оголосили японським шпигуном, а він не знав, де та й Японія. Він і слово це на слідстві писав через «і». Але чи все ти зробив, ти, комуніст, щоб виручити, визволити його? Чи, може, не довоював, не розбився там, де треба було розбитись? «Не ідеальні й ми», – помовчавши, каже капітан. «Були засліплення, були омани, хибні кроки були і помилки. В кого більші, в кого менші?» «У вас менші?» – запитує Ліна. «Та що ви йому допит влаштували?» – втручається Яцуба з ревнивою досадою в голосі. «Не святий він, до всіх добрим не будеш». «Оцінювати чиєсь життя – це, мабуть, найпростіше», – сказала Лукія. «А вам пора про своє подумати, щоб не тільки наших помилок уникнути, а й своїх не наробити. Хоча б куди-небудь поїхати або попливти», – мимовіль вихопилось у тоні. «А то далі острова Смаленого не була». «І смаленого вовка не бачила», – скаламбурив Кузьма Осадчий і першим засміявся з власного дотипу. «А справді, як подумати, де ми будемо? Куди розійдемось?» – замріяно глянула на друзів коротко підстрижена Ніна Іваниця. «Нічого не ясно. Поки що самі лише передчуття. Є в нас моряків таке передчуття. Передчуття океану», – мовив після паузи капітан. «Проходиш, скажімо, Гібралтар. Минаєш скелі, і хоч туман, або ще ніч навкруги, ще темно, а на тебе вже війнуло простором. Вже він дихнув на тебе океан. А розвиднеться, і ти бачиш навколо себе його безмежжя і гордишся тим, що ти людина. І в такі хвилини не можеш не подумати про всіх людей, що живуть на планеті». Дівчата і хлопці сидять прищухлі. Кожному з них, певне, хочеться в цю мить зазирнути вперед у своє прийдешнє, побачити, який він буде, той їхній океан. Чи синій, осяяний сонцем, чи чорний, як ніч, океан горя, війни, мовчазних радіоактивних пустель. Лукія стежить за сином, її раз у раз проймає незрозуміла тривога за нього. Знати б, чого то деколи аж міниться з лиця, які внутрішні хвилювання збурюють його. закохалось хлоп'я.